To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzrost nakładów na służbę zdrowia będzie wyższy od wzrostu gospodarczego. Tak o zwiększeniu finansowania mówi minister zdrowia. Bezrobocie poniżej 7% i to mocniej niż się spodziewano. Eksperci ostrzegają, że za chwilę może zabraknąć rąk do pracy. Kontrowersyjny film Matylda pokazany w Rosji jest krytykowany przez niektóre środowiska cerkiewne. Po raz pierwszy w Polsce wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie wyższy od wzrostu gospodarczego, powiedział w radiowej Trójce minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy przewidującej wzrost wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Minister co roku w rozporządzeniu określi, na co zostaną wydane te pieniądze. One mają iść po pierwsze na rozładowanie kolejek, po drugie na finansowanie takich świadczeń, które wynikają ze zmieniających się potrzeb określonych w mapach potrzeb zdrowotnych, a także na finansowanie szczególnej opieki dla niektórych grup obywateli. W Konstytucji wymienia się 4 takie grupy. To są dzieci, niepełnosprawni, kobiety w ciąży i osoby w wieku podeszłym. Lekarze rezydenci, którzy głodują w Warszawie, chcą szybszego wzrostu nakładów do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Minister przyznał, że rozmawiał o tym z ministrem finansów Mateuszem Morawieckim. Na razie, jak mówił, przyspieszenie nie jest możliwe, ale to nie znaczy, że sytuacja się nie zmieni. A w temacie finansów są dobre informacje z rynku pracy. Poziom bezrobocia przełamuje kolejną barierę. We wrześniu spadło do 6,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Te informacje są lepsze od tych, które wcześniej prognozowali eksperci i Ministerstwo Pracy. To pokazuje, że cały czas gospodarka zgłasza zapotrzebowanie na pracowników, zauważa Jacek Męcin, doradca Konfederacji Lewiatan. Pojawia się pytanie, jak długo te napięcia na rynku pracy związane z coraz mniejszą liczbą pracowników gotowych do podjęcia pracy będą wpływać korzystnie na z jednej strony rosnące zatrudnienie, ale z drugiej strony na możliwość zaspokojenia potrzeb gospodarki, bo brak zasobów może być jednym z czynników, które będą negatywnie wpływać na decyzję o inwestowaniu. W ujęciu rocznym bezrobocie spadło 1,5 punktu procentowego. W porównaniu z sierpniem wskaźnik bezrobocia jest mniejszy o 0,2 punktu procentowego. Najwięcej osób nie ma pracy w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Marcin P. po raz pierwszy powiedział, że kierowana przez niego firma była objęta parasolem ochronnym. Tak po przesłuchaniu szefa Amber Gold o jego zeznaniach mówi przewodnicząca komisji śledczej. Małgorzata Wasserman powiedziała o tym w TVP Info. Powiedział wprost, że sam uważa, że jeżeli chodzi o kompletną bierność 3 urzędów skarbowych w stosunku do jego spółek przez okres 3 lat oraz ten fakt, że Urząd Skarbowy jedyne co zrobił, to przegrał pieniądze podatników, procesując się z syndykiem, że uważa, że tutaj zadziałał parasol ochronny i być może mówi on prawdę, kiedy jest zdziwiony, że były wezwania z Urzędu Skarbowego, bowiem jak Państwo już wiecie, Marcin P. nie składał ani deklaracji podatkowych, ani nie wpłacał podatków. Wcześniej Wasserman powiedziała, że nie ma wątpliwości, że Marcin P. jest człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia na zlecenie swoich mocodawców. Dzisiaj Marcin P. został przesłuchany po raz drugi. Jutro po 10:00 kolejne przesłuchania. Zeznania mają złożyć byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Premiera kontrowersyjnego filmu Matylda była w Moskwie. Obraz Aleksieja Uczitiela jest krytykowany przez część środowisk cerkiewnych. Przeciwnicy tej produkcji twierdzą, że obraża ona uczucia religijne Rosjan. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i opowie więcej o tych kontrowersjach. Film Matylda opowiada o romansie przyszłego cara Mikołaja II z Polką Matyldą Krzesińską. Ponieważ ostatni car Rosji został uznany przez cerkiew za męczennika, w ocenie przedstawicieli środowisk prawosławnych tego typu opowieści naruszają dobre imię imperatora. Tymczasem reżyser filmu Aleksiej Uczitiel twierdzi, że wręcz przeciwnie, jego dzieło pokazuje rozterki człowieka, który musi wybrać między uczuciem do kobiety, a odpowiedzialnością za państwo. Interesująca jest nie statua, ikona czy carski tytuł, ale jak ten człowiek się zachowuje, bo przecież on dokonywał strasznego wyboru między poczuciem wolności i miłości, a obowiązkiem i rodziną. Krytykująca obraz Uczitiela, deputowana rządzącej partii Jedna Rosja Natalia Pokłońska wielokrotnie domagała się, aby prokuratura zakazała emisji filmu, jednak w ocenie prokuratury generalnej nie ma do tego żadnych podstaw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dziś tylko jedna impresja, tym razem siódma, najkrótsza. Mariusz Duda solo. Niepoważna gitarka z tropików, ukulele, glockenspiel, czyli dzwonki, a może nawet cymbałki, gitara basowa Fender Jazz i szczątkowy zestaw perkusji. Lunatyczna dusza, jedno z mniej opatrzonych artystycznych wcieleń Mariusza Dudy. Podtytuł dzisiejszego wydania audycji brzmi dość kontrowersyjnie. Rewolucyjna odmiana. L-Rock grupy Riverside. Na poparcie ostro nakreślonego stwierdzenia posłużą utwory z dwupłytowego albumu Anno Domini 2016. Eye of the Soundscapes. The Soundscapes, jakby rzut okiem na dźwiękowe pejzaże. Solidna porcja godnych polecenia nagrań, z których znaczna część to premiery dzisiejszego wydania studia L Muzyki. Tytuł znamienny, Where the River Flows, gdzie unosi rzeka. O metamorfozie Riverside opowie inicjator i główny sprawca zdarzeń, przynajmniej taką mam nadzieję. Przed tygodniem Mariusz Duda jedynie w roli współautora impresji ze ścieżki dźwiękowej do nieistniejącego lunatycznego filmu, a dziś obecny osobiście z albumem nagranym przez odmieniony Riverside. Chyba lubi pan śpiewać. Dobry wieczór państwu. Lubię śpiewać, ale czasami bardziej lubię grać muzykę elektroniczną. No to zaskoczenie, sądzę, zwłaszcza dla fanów muzyki elektronicznej, w których pamięci Riverside jeszcze takimi brzmieniami eksponowanych syntezatorów i jazz Fender Bass jeszcze się nie zapisał. Nie ukrywam, że było to bardzo ciekawe i oryginalne doświadczenie, kiedy zespół Riverside postanowił wydać takową płytę. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem może tyle, że jest to kompilacja utworów z blisko 10 lat naszej działalności, które przez to zawsze, że były inne, znajdowały się na tak zwanych stronach B różnych płyt. Natomiast teraz tak się złożyło, że udało nam się wydać taki album. Ten album ma 3 dni temu dokładnie skończył roczek. Tak więc dokładnie rok, mamy małą taką uroczystość, że Eye of the Soundscape Riverside już ma rok. Natomiast rzeczywiście, no co by tu nie mówić, jest to płyta wyjątkowa, bo jest to jedyna płyta instrumentalna w naszej dyskografii i z tak dużą ilością elektroniki. No ciekawe, że nurt tej szeroko tutaj akceptowanej rzeki doprowadza nas do tego, że oto reprezentanci polskiej muzyki muszą się liczyć z konkurencją. Tak, zespół rockowy w pewnym momencie postanawia wskoczyć na ścieżki muzyki. Ja nie ukrywam, że tutaj muszę powiedzieć, moja skromna osoba, Michał Łapaj, który gra na klawiszach, i Piotr Grudziński, już nie żyjący niestety, ale wciąż w naszej świadomości istniejący, fantastyczny gitarzysta. To nasze trio było takim, stworzyliśmy ten album, ponieważ Piotr Kozieracki, perkusista, nie uczestniczył przy tworzeniu tego albumu. Nie ukrywam, że ta płyta jest też inna, ponieważ nie ma na niej żywej perkusji. Ta perkusja musiała być z tych automatów i tak dalej. Ale to, na czym nam najbardziej zależało w sumie, to na tym, żeby stworzyć muzykę instrumentalną z dużą dawką muzyki elektronicznej, ale jednak nie do końca takiej czystej elektronicznej, żeby jednak były te organiczne instrumenty, gdzieś tam jakaś gitara, gdzieś tam jakiś wokal, żeby to się jednak wyróżniało na tle tych wszystkich takich tylko i wyłącznie tworzonych na instrumentach klawiszowych rzeczy. Można skromnie dodać, muzyka totalna, skoro sięga po paletę barw z różnych stron. No, utwór nosi tytuł Night Session, takie właściwie finałowe uspokojenie, ale niech państwa nie zwiodą te klimaty. Album Eye of the Soundscapes składa się z 2 płyt. Na razie słuchamy nagrania wybranego z 1. płyty. A co się będzie działo za chwilę? Sądzę, że Mariusz Duda wytłumaczy, dlaczego będziemy się znajdowali zaskakująco blisko stylu szkoły berlińskiej, wzbogaconej o te oryginalne, akustyczne dźwięki. Nocna sesja. 22.31, studio El Muzyki, program trzeci, a w audycji poświęconej muzyce naszych marzeń gość Mariusz Duda. Grupa Riverside w rewolucyjnych wersjach sięgnęła po dźwięki jakże miłe miłośnikom elektronicznej awangardy, a także rockowi, który wyrósł właściwie z tradycji nawet chyba muzyki popularnej. Zechce pan, panie Mariuszu, przedstawić kolegów? Jak najbardziej. Płyta Eye of the Soundscape Riverside to przede wszystkim zespół Riverside w składzie. Michał Łapaj, klawisze, Piotr Grudziński, gitara, Piotr Kozieracki, kiperkusja oraz moja skromna osoba. Ja tutaj gram na basie, śpiewam, tudzież czasami wspomagam instrumenty klawiszowe. Tak się złożyło, że jest to album głównie nagrany przez trzech muzyków Riverside. Michała Łapaja, Piotra Grudzińskiego i mnie. Czy perkusista został stracony na zawsze? Czy nie, to nie, absolutnie. Chwilowe odejście? Dlatego ta płyta jest tak inna, bo perkusista nie został stracony. Perkusista powiedział, dobra, to jak wy chcecie się bawić w te swoje elektroniki, to ja poczekam, proszę, róbcie beze mnie. Więc tutaj było to bardzo miłe z jego strony, bo dzięki temu mogliśmy sobie porobić te nasze tak zwane arpeggiatory, tak jak to nazywaliśmy, i ambienty. No i tak to się... To ciężka praca. To było tak, że... Ale satysfakcjonująca. Ja może powiem w ten sposób, że to była bardzo satysfakcjonująca praca, bo większość tego albumu to były tak zwane sesje dodatkowe do głównych albumów, czy to od poprzedniego Love Fear the Time Machine, czy jeszcze poprzedniego Shrine of New Generation Slaves. We trzech zawsze, kiedy już perkusista szedł sobie do domu, to my tak graliśmy jeszcze takie właśnie nasze te elektroniki, a potem tyle się tego nazbierało, że trzeba było to oczywiście połączyć w jedną całość. Tutaj muszę powiedzieć tylko tyle, że Piotr Grudziński, nasz gitarzysta, niestety już go z nami nie ma, umarł w lutym 2016 roku. Straciliśmy naszego przyjaciela i tak się złożyło, że ta płyta Eye of the Soundscape jest dedykowana właśnie jemu, ponieważ jest to płyta ostatnia, którą nagraliśmy wspólnie, i na tej płycie są jego ostatnie partie gitarowe, więc ona oprócz tego, że jest jedyna w swoim rodzaju, bo jest to muzyka elektroniczna, jest to coś takiego innego, co graliśmy zwykle, to jeszcze jest to ostatnia płyta nagrana z Piotrem, więc ona ma kilka wymiarów i no, niesamowicie ważny album dla mnie osobiście, nie ukrywam. To, co pan mówi w kontekście tego, że Riverside wszędzie w zwierzeniach muzyków podkreślał rodzinną atmosferę, strata kolegi, to kolegi, którego talent tyle wniósł do przedmurza światowej sławy grupy Riverside, nazwijmy to po imieniu. W internecie dotarłem do zwierzeń panów dotyczących inspiracji, to znaczy czego słuchają, na przykład Michał Łapaj, grający na instrumentach klawiszowych, także na Hammondzie i ciekawe na tereminie. Michał Łapaj, Wish We Were Here, to oczywiście Pink Floyd, stary, stary, że hej, Evangelis, Ujarzmienie Raju, Black Mountain, In the Future, muzyka filmowa. No a już urzekł mnie, wymieniając trio Emerson, Lake and Palmer, te stare płyty, łącznie z tym progresywnym rockiem z obrazkami z wystawy. No a pan, panie Mariuszu, także starocia. Tangerine Dream, Fedra, Hyperborea, Poland, Jean-Michel Jarre, Poland, właśnie. Nie wiem, czy pan pamięta, drogi panie Jurku. No zapowiedź pamiętam, zapowiedź no. Koncertu Poland, tak więc no właśnie, to jest wie pan, Poland. Lata mijają, a ciągle muszę się z tego tłumaczyć. To jest cytat, który pamiętam do końca życia. Polska Agencja Artystyczna PAGART i Krajowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych IMPART i tak no, dalej, i tak dalej. No tak, ale mówimy o koncercie warszawskim, jakże zimnym na Torwarze. A fragment zapowiedzi z Wrocławia. No tak. Ale o co innego mi tutaj chodzi, bo pan przecież przed chwilą dotarł do studia Trójki ze stadionu. Wielki koncert na stadionie Legii w Warszawie, Nick Cave. Jak wrażenia? Akurat tak się złożyło, że Nick był na Torwarze i więc tutaj było troszkę obok, ale wrażenie niesamowite. Nick Cave jest szamanem. Jest szamanem, czaruje, dotyka publiczność, publiczność dotyka jego i to było misterium, więc nie ukrywam, że wróciłem z takim uśmiechem na twarzy. Zmyliły mnie te iluminacje wokół stadionu, a Torwar w wersji koncertowej jest o krok. Słuchamy, czego my słuchamy? Utworu Ether. To już jest druga płyta albumu Eye of Scanscapes. No i Riverside w trio w metamorfozie elektronicznej. Eter, jakże odmienionego zespołu Riverside. Mariusz Duda poleca tę muzykę. Chyba tym bardziej, że wydawnictwo istnieje w wersji także czarnej, a może prawidłowo byłoby, gdybym powiedział, białej płyty. Akurat tak się złożyło, że mam przy sobie winyl i otwieram go i tu biała płyta jest, proszę bardzo, jaka ładna. Są takie momenty, gdzie artyści nagrywają swoje albumy na płytach winylowych i potem jeszcze wydają je w bardzo różnych wersjach kolorystycznych, chociaż wiadomo, że czarny winyl zawsze brzmi najlepiej. To tutaj nie tyle chodzi o kolory, co chodzi o arystokrację muzyczną. Chodzi o ten taki szlachetny pęd do zbieractwa tego, co szczególnie na nas oddziałuje, do czego chcemy wracać i co stale przynosi nam satysfakcję i radość z posiadania. A jeżeli są to dzieła sztuki, to chyba nie muszę tutaj tego szczegółowo wyjaśniać. Eter zmienił się na utwór Machines. Takie rytmiczne sekwencery, taneczne. Oczywiście jest to taniec bardziej dla baletu, a nie dla salonu, ale chyba możemy powiedzieć, że ten krótki utwór, państwo jeszcze nie wiedzą, on się niedługo będzie kończył, to także ukłon w stronę szkoły berlińskiej. Mariuszu, inspiracje są ważne? Są ważne, jak najbardziej. Nie ukrywam, że inspiracje muzyczne w momencie, kiedy się ma 15 lat, no, to są chyba te najpiękniejsze inspiracje, bo człowiek nimi nasiąka do końca życia. A ja pamiętam, jako młody szczaw, że się tak wyrażę, kolokwialnie, no, zasłuchiwałem się bardzo mocno muzyką elektroniczną i te wszystkie moje Tangerine Dreamy, jak to nazywałem, Klausy Schulze, Jean-Michel Jarre i koncerty w Chinach z arpeggiatorem, z utworem arpeggiator na czele, sprawił, że do tej, no, już potem w przyszłości byłem skażony takimi bitami, takimi klimatami. Też tutaj warto zaznaczyć, że nie tylko ja, ale również Michał bardzo sobie cenił takie dźwięki. Piotrek również, Klausa Schulza bardzo lubił i bardzo lubił Dead Can Dance i generalnie, kiedy tylko graliśmy jakieś takie nasze improwizacje, ustawiał sobie zawsze delaya na 400. Dopowiedzmy, Piotr Grudziński. Piotr Grudziński, tak. Gitarzysta już nieżyjący i Michał Łapaj, instrumenty klawiszowe. No i Teremin, to mnie zadziwia. Byłem na koncercie kiedyś w Hamburgu Jean-Michela Jarre'a, gdzie artysta przedstawiał jeden z modeli Teremina. Jeżeli chodzi o popis gry na tym instrumencie, to wspominam to jak najgorzej. To nie jest łatwy instrument. No akurat Michał poradził sobie całkiem nieźle. Tak się złożyło, że pojawił się z Tereminem na płycie Anno Domini High Definition, ale to jest płyta bardzo mocno daleka od muzyki elektronicznej, bo tam wkroczyliśmy już w klimaty dosyć mocno, nawet rzekłbym metalowe. Natomiast na albumie Eye of the Soundscape przewijają się przede wszystkim instrumenty analogowe. Michał bardzo lubi grać na wszystkich Moogach. Maczy się oczywiście oryginalne organy Hammonda, które się przewijają tu tam. Ja gdzieś tam swoje trzy grosze również na instrumentach klawiszowych dodawałem, ponieważ co by nie mówić, raz na jakiś czas zdarza mi się na klawiszach grać. To jest mój pierwszy instrument i nawet w swoim tak zwanym Lunatic Soul projekcie solowym, ostatnio wydanym, grałem więcej niż kiedykolwiek, tak więc cieszę się bardzo, że są takie płyty jak Eye of the Soundscape, bo one też pokazują, że są muzycy i artyści tworzący nie tylko jeden zamknięty gatunek, ale też starają się go poszerzać jak najbardziej. A ja bardzo dziękuję, że dzięki temu, że zespół Riverside, co prawda w ograniczonym, może takim wytypowanym składzie, przybliżył się do L-muzyki, to mogłem poznać właśnie tę twórczość, która, jak mi się wydaje, jest nie tylko konkurencją, ale także ciekawą propozycję dla rynku pozakrajowego, jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe. Tutaj Riverside już przekopał szereg ścieżek i sądzę, że jest tym zespołem, który ma szansę właśnie z tą muzyką, którą dzisiaj w Trójkowym Studiu Muzyki możemy Państwu zaproponować, wiele ciekawego zaproponować tamtym słuchaczom. A jeszcze do niedawna, gdyby nie te nagrania, to Down by the Riverside, nie wiem, czy pan kojarzy. Tak, tak. Stary gospel, Negro Spiritual z południa Ameryki. Tekst taki znamienny, odwołujący się do uspokojenia. Zamierzam położyć swój miecz i tarczę. I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, w dół przy rzece. Czy ten tytuł dotyczy, nazwa zespołu dotyczy tak zamierzchłej historii muzyki? Myślę, że przede wszystkim dotyczy tego, co się zmienia. Chcieliśmy wybrać taką nazwę, która będzie symbolizowała zmiany w muzyce. I chociażby nawet możliwość nagrywania zupełnie innych albumów pod tą samą nazwą. To jest właśnie piękne i to jest taki totalny brak ograniczeń i my, jako zespół będący kwalifikowani jako nurt należący do rocka progresywnego, dzięki takim albumom jak Eye of the Soundscape możemy być rzeczywiście progresywni. Tak w szerokim znaczeniu. Ja się bardzo cieszę z tego i ta rzeka nasza płynie w różnych kierunkach i nazwa nasza też ma znacznie głębsze znaczenie. A ja się też cieszę, bo mogę być w takich programach, jak na przykład Studio Muzyki, mimo tego, że gram rocka. No, pan się powołał tutaj kiedyś w prywatnej rozmowie, że audycje z L Muzyką w Trójce również ukierunkowały pana jako artystę. Znaczy może nie tyle audycje, co zawartość tychże. A słuchamy utworu Eye of the Soundscape. Bez wątpienia kompozycja tytułowa, zamyślone widziadła, nostalgia. Kompozycja bardzo ciekawa. Nie wymienił pan jednego z twórców, którzy chyba także Riverside inspirują. Brian Eno. Nie wymieniłem, ale rzeczywiście Brian Eno również mnie inspirował. Zwłaszcza w tym utworze chyba. Tak, to jest typowe Brian Eno, można powiedzieć. Muzyka ambient, bez dodatków. Zamarzył nam się taki utwór, żeby nie było arpeggiatorów tym razem i żeby nie było metrum, żeby nie było jakiegoś klika, jakichś przeszkadzajek, tylko żeby płynęło tak jak płynie rzeka. Uroda L Muzyki, wykonanie grupy Riverside. Mariusz Duda był gościem wtorkowego studia. Thank you. dźwiękowe pejzaże zespołu Riverside. A w tym tygodniu w Kaliszu, w Centrum Kultury i Sztuki, szósty festiwal ambientu, spotkania z artystami różnej proweniencji, także sporo el-muzyki, jak sądzę, gwiazdą tej imprezy będzie Aqua Voice z Gorlic. Zresztą Tadeusz Łuczejko występuje tam nie tylko jako muzyk, bo w gronie wydarzeń towarzyszących wyczytałem, że odbywa się tam aż do 12 listopada wystawa obrazów, prac, grafik Tadeusza Łuczejki. Aqua Voice jako muzyk i jako artysta plastyk. A poza tym Skinwalk, klarnecista Wacław Zimpel i Scanner z Wielkiej Brytanii, czyli Robin Rimbaud, uważany obecnie za jednego z wiodących artystów współczesnej muzyki elektronicznej, przynajmniej w Wielkiej Brytanii i niedaleko od zachodniej Europy. No to właściwie wszystko. Nie wymieniłem jeszcze zespołu Skinwalk, kaliskiego reprezentanta festiwalu i duetu Rafał Iwański, Rafał Kołacki, duet Hati. To także oferta szóstego kaliskiego festiwalu ambientu w tym tygodniu. Na zakończenie muzyka, którą staram się Państwu pokazywać etapami, ale obiecuję, że niedługo się poprawię. Mianowicie chodzi o płytę Way Out z Polarisa. Gwiazda polarna świeci nam do godziny 23 fragmentem tytułowego utworu, a za tydzień inne premiery polskiej muzyki i niespodzianki. Zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.